kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór, jest 18. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Radosław Sikorski rozmawiał z amerykańskim sekretarzem stanu, tematem m.in. wschodnia granica Polski. Administracja Donalda Trumpa rezygnuje z badania ścigania rosyjskich zbrodni na Ukrainie, alarmuje Washington Post. Mieszkańcy Słupska zbulwersowani. Ktoś ukradł elementy infrastruktury i rośliny z miejskiego skweru. Po burzliwej debacie minister Radosław Sikorski odpowiada na pytania posłów. Szef naszej dyplomacji przedstawił dziś plany na politykę zagraniczną Polski na ten rok. Potem przez kilka godzin posłowie, w zależności od opcji politycznej, chwalili bądź krytykowali wystąpienie ministra. Na przy okazji minister Sikorski zdradził, że spóźnił się na salę posiedzeń, ponieważ rozmawiał z amerykańskim sekretarzem stanu. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński przekazał, że rozmowa z Markiem Rubio miała charakter roboczy i dotyczyła bieżących problemów. Przede wszystkim dotyczyło tego, co się dzieje obecnie, czyli rozmów pokojowych, jakie są toczone w sprawie agresji Rosji na Ukrainę, stanu rozmów Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Ukraina. No wiadomo, Marco Rubio nie wziął udziału teraz w konferencji. Możliwy przyszły rozwój sytuacji. Poruszona została również kwestia presji na polską granicę ze strony Białorusi. Minister tam przedstawił obecny stan, wskazując, że ta zapora nasza działa bardzo skutecznie. Dziś w Londynie miały się odbyć rozmowy na temat pokoju w Ukrainie. Miały to być rozmowy wysokiego szczebla na poziomie szefów resortów dyplomacji. Po tym jak nie przyjechał jednak Marco Rubio, w ślad za nim poszli ministrowie spraw zagranicznych Francji i Niemiec. Tymczasem amerykańska prasa donosi, że administracja Donalda Trumpa rezygnuje z badania ścigania rosyjskich zbrodni w Ukrainie. Kilka inicjatyw mających na celu pociągnięcie Moskwy do odpowiedzialności zostało anulowanych. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Administracja Trumpa prowadzi skoordynowane działania w celu zaprzestania ścigania Rosji i jej przywódców oraz sojuszników za zbrodnie wojenne na Ukrainie, napisał Washington Post. Gazeta wskazuje, że rząd USA wycofał się z międzynarodowej grupy kierowanej przez Unię Europejską, która została utworzona w celu ukarania Moskwy za naruszenia prawa międzynarodowego podczas inwazji na Ukrainę. Biały Dom ograniczył również pracę zespołu w Departamencie Sprawiedliwości do spraw odpowiedzialności za zbrodnie wojenne i zlikwidował program przejmowania aktywów rosyjskich oligarchów objętych sankcjami. Zwolniono też ze stanowiska koordynatora do gromadzenia danych wywiadowczych na temat rosyjskich okrucieństw popełnionych w Ukrainie. Działania te sygnalizują sojusznikom i przeciwnikom, że Stany Zjednoczone przestają być globalnym orędownikiem praworządności, oceniają cytowani przez Washington Post eksperci. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Słupsku okradziono niedawno otwarty skwer imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nieznany sprawca zabrał elementy infrastruktury oraz rośliny, mówi pomysłodawca skweru na osiedlu Zatorze Marcin Pawłowski. Niecały miesiąc po akcji zazieleniania skweru zostały skradzione domki, ozdoby. Dość duża liczba. Jest to bardzo przykre, ponieważ wszyscy wspólnie tutaj staramy się, żeby ten teren ładnie wyglądał, żeby zachęcał do odpoczynku. A jednego dnia ktoś, komu zupełnie nie zależy na tym, żeby było zielono, przychodzi w nocy i po prostu ładuje jedną za drugą roślinę. No i odchodzi. Mieszkańcy Słupska są oburzeni. Pięknie zrobione, naprawdę warto, można przyjść sobie odpocząć. Absolutnie ludzie tego nie szanują. To jest oburzające, dlatego że się nie kradnie. Mi się wydaje, że to jest chuligaństwo raczej. Z biedy to nie, chyba że ukradnie i chce sprzedać. Budowę skweru imienia WOŚP sfinansowano ze słupskiego budżetu obywatelskiego, a sprawcy kradzieży poszukuje policja. Polskie Radio ma już 100 lat. W stulecie intensywnie stawiamy nie tylko na tradycyjne audycje, ale też na podcasty. Z tej okazji planowane jest specjalne wydanie podcastu politycznego Strefa Wpływów. Jego twórcy Renata Grochal, Jacek Czarnecki i Roch Kowalski zapowiedzieli, że jeszcze przed wyborami 16 maja zapraszają na podcast z udziałem publiczności. Chcemy po raz pierwszy spotkać się na żywo z publicznością, porozmawiać z nimi, żeby mogli zadać nam pytania, na które będziemy na bieżąco odpowiadać. Tego się boję. No ja nie. Ja jestem bardzo ciekawa ludzi, którzy nas słuchają. Prawdę mówiąc, czekamy na to spotkanie. Mamy nadzieję, że na tym pierwszym się zdecydowanie nie skończy. Zresztą już ostatnio pierwsza po debacie w Końskich historycznej nasza strefa wpływów na żywo już była jakimś takim przedsmakiem tego, co nas czeka w nadchodzących tygodniach, ale czekamy na te konfrontacje, myślę, także z naszymi słuchaczami, odbiorcami. Jeździłem na wojny, skakałem ze spadochronem, ale jednak czuję drżenie. Produkcję Polskiego Radia można znaleźć na stronie polskieradio.pl, a jutro od 8.13 Renata Grochal poprowadzi jak co dzień audycję Bez Uników Rozmowa Polityczna w Trójce. Klimat. W zdecydowanej większości powiatów na południu kraju obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne i MGW. Gwałtowne wzrosty stanów wód mogą występować do drugiej w nocy. Istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych i lokalnych podtopień. Między 19 a 21 warto oszczędzać prąd. Sieć może być w tym czasie przeciążona. Prąd w naszych gniazdkach pochodzi teraz głównie z węgla. Udział OZE wynosi tylko 13%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. Trwa mecz Aluronu Warty Zawiercie z Projektem Warszawa. To drugie spotkanie półfinałowe siatkarskiej plus ligi pomiędzy tymi drużynami. Awans wywalczy ekipa, która wygra dwa mecze. W pierwszej odsłonie w Warszawie górą był Projekt, a pierwszy set w tym meczu dla Aluronu i to pewnie wygrane 25 do 14. Takie same reguły dotyczą drugiej pary półfinałowej. W niej 1 do 0 po pierwszym meczu prowadzi Bogdanka Luk Lublin, a dzisiaj podejmie broniących tytułu siatkarzy Jastrzębskiego Węgla. Jakub Popiwczak z drużyny przyjezdnej zapowiada walkę. Cały czas trzymamy głowę w górze, cały czas znamy swoją wartość i jedziemy do Lublina po to, żeby wygrywać. Wszyscy w nas upatrywali faworytów do tego, żeby awansować do finału. Potknęła nam się noga, natomiast to nie ma co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem. Musimy z otwartą przyłbicą, głową podniesioną w górze pojechać do Lublina i walczyć o to, żebyśmy wrócili tutaj na trzeci mecz. Początek meczu Bogdanki z Jastrzębskim o 20.30. Emocje siatkarskie, a także piłkarskie w wydaniu kobiecym. To w lipcu, kiedy nasza reprezentacja pani zagra w Mistrzostwach Europy. To wydarzenie bez precedensu i też absolutny debiut Polek na tej imprezie, przypomina selekcjonerka Nina Patalon. To jest historyczny, przełomowy moment w piłce nożnej kobiet w naszym kraju. A co z samą reprezentacją? Na pewno awans na turniej finałowy jest ogromnym osiągnięciem, ale także zrobimy wszystko, żeby optymalnie przygotować się do tego, żeby jak najlepiej się zaprezentować na tym turnieju. Na którym Polki zagrają z Niemkami, Szwedkami oraz Dunkami, a do tego historycznego wydarzenia będą się przygotowywać w Warłamowie. Jeszcze przypomnienie o kolejnym kolarskim wyczynie Tadeja Pogaczara. Słoweniec zgarnął kolejny łup, wygrał legendarny klasyk jednodniowy wyścig Strzałę Walońską i powtórzył sukces z 2023 roku. Jutro sporo chmur i przelotny deszcz prawie w całym kraju, chociaż ciepło, około 23 stopni. Na południu burze i wtedy też może mocno wiać. Najchłodniej nad samym morzem 10 stopni, a w górach około 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich tworzymy razem z Państwem listę ulubionych książek. Ja chciałabym polecić cykl kryminałów Jędrzeja Pasierskiego z detektyw Niną Warwiłow. Chciałabym także polecić książkę, która mi bardzo zapadła w pamięć, Czerń i Purpura, autor Dudka. Polecam miłośnikom dobrej literatury wojennej i Słowik, Christine Hanach. Pozdrawiam wszystkich księgarzy i bibliotekarzy. Bardzo dziękuję, wszystko zapisałam, a teraz będę pytać Agnieszkę Łukasiewicz, Daniela Leśniewskiego i Monikę Suszek, jakie są ich ulubione książki, a moją już Państwo znają, jedną z trzech, Aneta Aftoniuk, do 19. So loud. take your diamond ring. You better pawn it, babe. You used to be so new. And the Pauline rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, can't refuse. But you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets. Już się bałam, że nie będą Państwo podawać tych swoich tytułów ulubionych książek, a tymczasem dzieje się i dzieje. Ja nie nadążam notować, ale bardzo proszę nie przestawać. Na pewno Wilk Stepowy Hessego i też Narcyz i Złotousty Hessego, 100 lat samotności i z nowszych Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. Ja akurat czytam po raz drugi Jacka Kuronia, taką autobiografię Wiara i wina do i od komunizmu. Prawdziwy patriota, świetny wykład historii Polski. Jeżeli chodzi o listę książek, można tam dopisać postapokaliptyczną wizję Moskwy po wybuchu bomby atomowej, no Metro 34. Wszystko zapisałam. Proszę o kolejne 22 i 7 trójek. I thought that we had something good in our hands. In a minute it just slipped away. So many things I didn't say before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid and nobody really understands. But now I'm dancing to a band with all the demons in my head. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting, yeah. Call me when you're all fucked up, my lover. And I'll be there to lick your tears. You had to throw away your love to find out nothing's as good as us. So call me when it breaks. Tacy jak ja, starzy ludzie, kiedy słyszą wspaniały utwór, to mają tendencję do mówienia z kiwaniem głową takich piosenek się już nie robi. A tymczasem przed chwilą w trójce Damiano Dawid i Next Summer. Całkowicie współczesna piosenka, proszę Państwa, i właśnie, że się robi dobrą muzykę. Dzisiaj również i bardzo się z tego cieszymy. Trochę o muzyce nawiązuje do tego, że w sobotę będzie obowiązywać żałoba narodowa z powodu śmierci papieża Franciszka. Oznacza to nieco spokojniejsze playlisty w mediach, ale także to, że flagi państwowe na gmachach publicznych zostaną opuszczone do połowy masztu i przepasane kirem. Może to oznaczać też odwoływanie imprez masowych i wydarzeń kulturalnych. Dla branży eventowej to jest spore zamieszanie, bo przepisy nie precyzują tego w jasny sposób. Dla mnie osobiście był to bardzo ważny człowiek. Tak na wieść o śmierci biskupa Rzymu papieża Franciszka reagowali wierni w Watykanie. Bardzo ważne będzie, żeby pamiętać o tym, że był przeciwnikiem wojen. Był to naprawdę bardzo dobry, prawy człowiek. Zupełnie inne skojarzenia wzbudziła ona w głowie konferansjera Mariusza Kropolińskiego, przedstawiciela branży eventowej. Pierwsza myśl, która mi towarzyszyła w poniedziałek, to myśl, czy dojdzie do tej decyzji o żałobie narodowym i czy ona będzie akurat w sobotę, kiedy mamy spotkać się na festiwalu The Legend w Gorzowie. W czasie żałoby często odwoływane są imprezy masowe, rozrywkowe koncerty i imprezy sportowe. Decyzję o żałobie podejmuje prezydent, ale pod rozporządzeniem musi podpisać się premier. Myśmy musieli oczywiście przełożyć w związku z tym koncert i ten największy pokaz dronów, jaki będzie miał miejsce nie w sobotę, a w niedzielę z okazji tysiąclecia Korony Polskiej. Mówi Donald Tusk, który rozporządzenie podpisał, ale jego decyzją imprezy masowe i wydarzenia wciąż będą mogły się odbywać. Nie jest ta żałoba restrykcyjna. Jak wiecie, są tam zalecenia. Mam nadzieję, że nie spowoduje to jakichś strat czy istotnych zaburzeń. Żałoba narodowa będzie praktycznie niewidoczna, oprócz tego, że będą flagi opuszczone do połowy masztu. Radca prawny Michał Plewiński z kancelarii Prosto o Prawie. W przypadku mniejszych jednostek, tutaj mówimy o obszarze gmin, powiatu, o tym może zadecydować na wójt, burmistrz bądź prezydent. I tak pewnie w wielu gminach rozstrzyga się jeszcze decyzja o tym, czy zawiesić wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i sportowe, czy nie. Dosłownie minutę temu dowiedziałem się, że spotkamy się w Gorzowie Wielkopolskim na wydarzeniu, ale żyłem w blokach startowych. Wielu moich kolegów żyje cały czas w blokach startowych i nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, czy w sobotę będą pracować, czy nie będą pracować. Większość wydarzeń odbędzie się tak czy siak. Na gali Fame MMA Mariusz Pudzianowski zmierzy się z Edim Hallem, a Ekstraklasa SA i PZPN wydało oficjalne oświadczenie dotyczące sobotnich meczów. Nie powinny odbywać się żadne imprezy towarzyszące, aby wydarzenia te miały godny i stonowany charakter. Spotkania ligowe poprzedzać będzie minuta ciszy. Jednak zmorą sobotnich imprez może okazać się frekwencja. Podczas żałoby to do imprezy no to nie do końca. Jakaś rzecz rozwijająca człowieka to tak, ale mam wrażenie, że imprezy no tak nie do końca. Takie nie do końca na miejscu są w momencie, kiedy jest żałoba. No to nie powinno. No być, zmarł zwierzchnik kościoła. I właśnie z obawy o frekwencję i niestosowność wydarzeń część organizatorów odwołuje imprezy. Warto mieć to na uwadze i zachować czujność, a materiał przygotował Józef Niewiarowski. Próbuję być jak Sharon Stone. Maluję rzęsy, kręcę włos. I nie wiem wcale, co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę na łobowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzę z siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd. Trochę być on, a trochę off. Zasnąć z mokrą głową. Chodzę z kąta w kąt. Ruszam się jak robot. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Próbuję być jak małe mi. Krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi. Mówić, co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy. robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom. Czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair. Czy gdzieś zabłądzić, czy mieć cel. Zgłaszać się do kogo. Chodzę z kąta w kąt. Może mam coś z głową. Idę cały czas. Myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Chodzę z kąta w kąt. Ruszam się jak robot. Idę cały czas. Myślę o tym, jak trudno jest być sobą. A. Trudno jest być sobą. Daria ze Śląska. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki w środę. I zostajemy w temacie dobrej muzyki. Przyjechali z całego świata i łączy ich jedno. Właśnie miłość do muzyki i konkretnie do muzyki Fryderyka Chopina. Dziś o 10:00 rozbrzmiały pierwsze dźwięki eliminacji do 19. konkursu chopinowskiego, na które wybrała się Karolina Gonet. Strojciele przygotowują fortepiany. Wreszcie słychać dźwięki z garderoby pianisty, który ma wystąpić jako pierwszy. Do Warszawy zjechało 171 pianistów z 28 krajów. Bardzo liczna jest ekipa z Azji Wschodniej. Najwięcej pianistów z Chin, ale mamy także Japonię, Koreę Południową, Tajwan. Aleksander Laskowski, rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, organizatora konkursu chopinowskiego. A poza tym rzeczywiście cały świat, bo Chopin to jest fenomen globalny, a konkurs to jest taka olimpiada w dziedzinie pianistyki. Jury eliminacji wybierze około 80 najlepszych pianistów, którzy wezmą udział w październikowych zmaganiach. Jednym z uczestników jest Lü Jitian Jitian Lü z Szanghaju. Chopin jest całym moim życiem. Jest najważniejszą częścią mojego życia, muzycznego życia. Mam tylko 16 lat, ale przygotowywałem się do tego momentu dosłownie całe życie. Zagram m.in. Mazurek Hamol, opus 33, numer 4 i dwie etiudy. Zamierzam cieszyć się tą muzyką i graniem. Oglądałem ostatni konkurs chopinowski w 2021 roku. Miałem wtedy tylko 11 lat i bardzo długo czekałem na ten dzień. Zawsze czekamy na niespodzianki, czekamy na osobowości, dlatego też skład jury, który obraduje pod przewodnictwem pana profesora Piotra Palecznego, jest bardzo zróżnicowany. To są wielkie osobowości artystyczne, które szukają tak naprawdę natchnienia. To są pianiści, którzy są tak sprawni technicznie, że rozmawiamy właściwie tylko o emocjach, o interpretacji, o osobowości, też o potencjale danej osoby, bo jurorzy potrafią to zobaczyć, że jest ktoś, kto naprawdę może rozkwitnąć. Do Warszawy przyjechali nie tylko pianiści, ale też melomani z całej Polski i świata. Wszyscy chcą choć na chwilę zajrzeć za kulisy i podejrzeć, co czeka nas jesienią podczas konkursu głównego. To jednak jest taki pierwiastek polski, jest taki sentyment w muzyce. Brak Misów jest po prostu przepiękne. Niesamowicie mi się podoba to, jak każdy z uczestników grał. Nie mogę tego opisać, uczuć. Jak ręce latają tym ludziom po klawiaturze, to i tak jest niesamowite, bardzo ciekawie wygląda. To jest magia konkursu chopinowskiego. Mnie już teraz taksówkarze pytają o konkurs chopinowski. Warszawa żyje tym konkursem w sposób magiczny. To się udało Jerzemu Żurawlewowi, który wymyślił konkurs chopinowski. Połączenie pewnego ducha olimpijsko-sportowego, tej rywalizacji, a jednocześnie tego, co najpiękniejsze w muzyce, genialnych interpretacji Chopina, ale jeszcze takich niesionych duchem młodości, że to przyciąga na

dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna tylko 5 zł za jedną sztukę, a papier toaletowy dwuwarstwowy Samel jedynie 5 zł za opakowanie 8 rolek. Netto. Patent na tanie zakupy. Madziu, a co byś chciała dostać na pierwszą komunię? Smartfona, konsolę, zestaw do karaoke, jednorożca, elektryczny... Niekończąca się lista życzeń? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. I kapibarę. Szukasz wyjątkowego prezentu na komunię? W RTV Euro AGD same trafione pomysły. Motorola Moto G84 z aparatem 50 megapikseli. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 799. Teraz tylko 779 zł. Kup do 12 czerwca i dodatkowo zgarnij słuchawki Moto Buds za złotówkę. Zrób prezent, który zachwyci. Szczegóły, w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl. Automagazyn. Włodzimierz Ziętarski. Często mówię o samochodach osobowych Toyoty, a dzisiaj kilka słów o dostawczakach, bo jest ich pełna gama. Weźmy na przykład nowego ProAce Max. Jest dostępny w wersji konwencjonalnej, ale też, uwaga, elektrycznej, która oferuje potężną baterię i ładowność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. I w popołudniowej audycji czas na skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost. Dwie osoby zostały poszkodowane w wyniku wybuchu butli gazowej w budynku jednorodzinnym w Wojkowicach na Śląsku. Zawaliło się piętro domu. Na miejscu pracuje 13 zastępów Straży Pożarnej, a w drodze jest także specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza wraz z psami, aby przeszukać gruzowisko. W Biebrzańskim Parku Narodowym trwa dogaszanie pojedynczych zarzewi ognia na trudno dostępnych, podmokłych terenach. Pożar został już opanowany. Teraz śmigłowce gaśnicze precyzyjnie zrzucają tony wody w źródła ognia. Ogień pojawił się w parku w niedzielę, objął 450 hektarów parku. Nie wiadomo, co było jego przyczyną. Stany Zjednoczone rozważają obniżenie ceł na chińskie towary, informuje Wall Street Journal. Taka decyzja ma złagodzić napięcia w relacjach z Pekinem. Niedawno amerykańskie władze podniosły cła na chińskie produkty do 145%, teraz mają zostać obniżone nawet do 50%. A wczoraj obniżkę ceł sugerował sam prezydent USA. Na te zapowiedzi pozytywnie zareagowała nowojorska giełda. No i teraz czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna przez cały czas na kongresie w Katowicach. Sylwia? Tak, w Katowicach dobiega końca pierwszy dzień 17. Europejskiego Kongresu Gospodarczego, a w następnym tygodniu zostanie podpisana umowa z amerykańskimi firmami w sprawie dalszej realizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która ma powstać na Pomorzu. Odchodzimy od węgla w stronę energii z atomu, mówił dziś w Katowicach Wojciech Wrochna, wiceminister przemysłu. Ta energetyka jądrowa to jest coś, co robimy po to, żeby to bezpieczeństwo energetyczne zapewnić, ale to jest też potężny projekt inwestycyjny i te pieniądze, mówimy tylko w tej chwili o pierwszej polskiej lokalizacji, to jest koszt prawie 200 miliardów złotych, to chcemy, żeby te pieniądze pracowały również dla polskiej gospodarki, żeby pracowały dla polskich przedsiębiorców, żeby pracowały dla polskich regionów. Pierwsza elektrownia jądrowa powstaje na Pomorzu, a jeśli chodzi o drugą, to pod uwagę poważnie brany jest Bełchatów, mówił dziś z kolei minister aktywów państwowych. To już najwyższy czas, aby dokonać obniżki stóp procentowych, powiedział dzisiaj w Katowicach członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. Ja przypomnę, że najbliższe posiedzenie Rady zaczyna się 6 maja. W Katowicach na kongresie dużo gości, ale część Polek i Polaków planuje już majówkę. Tradycyjnie nie najwięcej osób pojedzie nad morze, ale i w góry. I tutaj dobra wiadomość, bo spółka PKP Intercity poinformowała, że będzie dodatkowych 27 pociągów, a 43 pojadą wydłużoną trasą. Dodatkowy ważny z punktu widzenia turystów pociąg pojedzie z Warszawy do Helu. Jeśli zaś chodzi o wyjazdy zagraniczne, to z informacji biur podróży wynika, że na majówkę wybieramy się najczęściej do Turcji, Egiptu, Włoch i Hiszpanii. Na zielono zakończyła się dziś sesja na warszawskiej giełdzie. Indeks największych spółek zyskał około 3%. Dolar kosztuje 3 zł 76 groszy, euro obecnie 4,27. I to wszystko w wiadomościach gospodarczych. Ja idę doskonalić znajomość śląskiego i na przykład szczylać afy. Wiesz, Aneto, co to takiego? Nie mam pojęcia, ale brzmi bardzo tajemniczo. Zabawnie. Robić miny po śląsku. Ta chwila ciszy to było moje robienie miny, ale zapomniałam, że jesteśmy w radiu i przecież Państwo tego nie widzą. Poprawię się następnym razem, ale dzisiaj proszę mi jeszcze to wybaczyć. Jutro będzie ciepło i deszczowo, od piątku ochłodzenie, ciśnienie spada. W nocy temperatura minimalna od 6 stopni na północy do 11 na południowym zachodzie i lokalnie w centrum. Rozmawiamy dzisiaj o książkach z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich i tworzymy listę Państwa ulubionych książek. Dzień dobry, ja mam na imię Marcelina i moją ulubioną książką jest książka Stewarda Gibbsa Szkoła Szpiegów. To jest godowo kryminalne takie dla dzieci. Brakuje mi w tym wszystkim, aż się dziwię, wielkiego Gatsby'ego. Polecam. Się dziwię, że jeszcze nikt nie nakręcił na podstawie tej książki filmu. Lepsza niż Bareja. Lesio Chmielewskiej. Ja czytałem kiedyś tą książkę w pociągu. Sam się do siebie śmiałem, aż się na mnie patrzyli jak na wariata. Nie da się czytać Lesia z poważną miną. Bez względu na to, jaka ta mina jest, to zawsze i tak wyrwie się no po prostu gromki śmiech. Znają Państwo Lesia? Na pewno. .7 w sprawie listy ulubionych książek. To jest opowieść o miłości, ale w czasach XVIII wiek chyba. Jest to miłość między dwojgiem ludzi, gdzie mężczyzna handluje jedwabiem i bardzo często żaglowcem wypływa do Japonii po ten jedwab. W związku z tym te rozłąki ze swoją żoną są bardzo długie, a jednocześnie jakby bardzo inspirujące. Alessandro Baricco, Jedwab. Zapisuję wszystkie Państwa tytuły. Jest prawie 39 minut po godzinie 18. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Kim jest człowiek, którego dźwiękowy portret odmalowała Hanna Dołęgowska? Koji Kamoji, twórca, który od 66 lat mieszka i tworzy w Polsce. Jego japońscy koledzy jeździli na studia do Paryża, on wybrał warszawską ASP i tutaj został. Właśnie świętował 90. urodziny. Kilka lat temu zdjęcie z jego wizerunkiem i podpisem 100% Polak, 100% Japończyk, 200% Koji Kamoji zyskało popularność, podkreślając jego unikalną tożsamość zawieszoną gdzieś między Polską a Japonią. To będzie opowieść o tym, że sztuka może być sposobem na odnalezienie i utrwalanie rzeczy, o których zapominamy i świata, od którego się oddalamy. 200% Koji Kamoji to reportaż Hanny Dołęgowskiej. Posłuchajmy. Fotografie jego performansów robią ogromne wrażenie. Potrzeba być artystą totalnym, aby przebić się przez podłogę w miejskiej bibliotece i dalej w dół przez kilka kondygnacji w ramach przygotowania pracy o egzotycznym dla nas tytule Haiku Woda. Ogromne wrażenie zrobiły na mnie jego dwie czerwone kropki, ale to jest historia bardziej skomplikowana. Podobnie jak ścieżki życia 90-letniego japońskiego artysty, który tworzy i żyje tu ponad 66 lat. Bardzo chciałam go poznać. Dobry wieczór. Można? Witam. Dzień dobry. Witam serdecznie. Rinako Kamoji. Koji Kamoji. Dużo kartonów, dużo papieru. Większych prac nie ma. Większe są w muzeum. Ostatnio robię, jeszcze nie pokazane, to jest dzieło. Dzieło i powietrze. Taki tytuł. Pręty, blacha aluminiowa, duże płótna. Ja akurat nie mogę znaleźć. Na oko ciągle bardzo... narzeka, że ciężkie te prace wszystkie, szczególnie wcześniejsze prace, które tam teraz w muzeum tam przygotowuję. No, bo to wtedy miałem więcej siły, nie? Tak można było podnieść, ale teraz jest... Wszystko jest ciężkie, bo czas płynie. No tak, tak. Czas płynie, a coraz bardziej starzeje człowiek. Ja się wychowałem w Japonii i do 24 roku życia studiowałem w Japonii. No i później przyjechałem do Polski i takie te dwie tradycje u mnie się mieszają. W 59 roku, tak. No, na statek Stefana Oksieja, taki polski statek handlowy, do Gdyni to trafiłem. Czytałam gdzieś, że ta podróż też była dla pana ważna. No tak. Podróż była bardzo ciekawa. Często tak stałem na dziobie tego statku i później nie pozwolili, bo mogą spaść. Ale wtedy to widziałem tylko morze i niebo i takie poczułem, że samą naturę wchodzę. To było dla mnie wspaniałe przeżycie. No kiedy trafiłem do łoży, to rzeczywiście ciemne, takie wóz z takimi węgrami jeździły, no i takie kominy takie dymiały. No ja tu się przyzwyczaiłem. Ja tak nie miałem, czegoś nie lubiłem. Tak, kiedy przyjechałem do Polski, to mój starszy brat powiedział, że ty możesz spokojnie pojechać do Polski, bo Polacy lubią ziemniaki. Dlaczego pan przyjechał do Polski? Właśnie do Polski? Bo wtedy Japończycy jeździli takie centrum sztuki współczesnej, to wtedy był Paryż. Tak? Wszyscy tam jechali, wszyscy, którzy mogli. A ja myślałem, że Paryż, Warszawa to nie jest tak daleko. I tak przyjechałem i kiedy wszyscy jechali, to ja troszeczkę takie inną drogą wybrałem. Galeria Foksal, Warszawa, Foksal 1/4. Tak, jesteśmy w historycznym miejscu w Galerii Foksal, która została otwarta w 1966 roku. Koji Kamoji miał tutaj swoją pierwszą taką indywidualną, ważną wystawę zaraz po studiach i w późniejszym czasie do dziś miał tych wystaw indywidualnych, zdaje się, że 20 i do tego uczestniczył jeszcze w wielu wystawach zbiorowych. Która z tych skrzyneczek należy do Kojiego? Tak, mamy trzy skrzynki archiwalne, dwie grube skrzynki, które są należą do Kojiego Kamojiego. Tutaj mamy katalogi, zaproszenia przede wszystkim. A mogłybyśmy wysunąć taką jedną skrzynkę? Tak, bardzo proszę. Jak to w archiwum trochę zakurzona. Zdejmujemy wieko. Tak. Są to właśnie, mogą być to katalogi, korespondencja, dokumentacja fotograficzna, czasami jakiś patyk, który jest jakimś takim wspomnieniem projektu, bo na przykład pogryzł go pies, który gdzieś tam uczestniczył, więc czasami są takie różne kurioza również w tych. Co to jest? Tak, to jest tekst do wystawy Kojiego Kamojiego, którą sam napisał w 1995 roku. Kiedyś we śnie zjawiło mi się czarne jezioro, gdzieś głęboko. Często powracałem do niego myślą. Nie widziałem jeszcze piramidy, wyobrażałem ją sobie jako miejsce, punkt, określone promieniami słońca i rozległością pustyni. Nie wiedziałem, że czarne jezioro, które mi się śniło, istniało zawsze we wnętrzu piramidy. Dlaczego pan zaczął malować? Czy pan wie? To prawdopodobnie człowiek ma jakieś dziwne przyzwyczajenie. Takie czasem człowiek musi coś tam dotknąć. Na przykład kiedyś byłem dzieckiem, zauważyłem jakieś tam gałązkę. A ja tak siebie tak zmusiłem, że muszę podnieść ten gałązkę. Coś takiego. Człowiek musi czasem tak, ale to są choroba jakaś. I pan musiał malować? No tak, chyba tak. Ale malowanie mi trochę zwolniło, tak, uwolniło. Ta mania jest strasznie męcząca, ale malowanie obrazu tak mnie dało spokój. To idziemy do pracy, idziemy zobaczyć obrazy. Tutaj dwie czerwone kropki. Hmm? Pineski, dwie czerwone? Tak, dwie czerwone. A tutaj opis, co się zdarzyło wtedy. I czytam, 60-letni najstarszy syn, odwiedzając swoją matkę w nawiasie, 87 lat w szpitalu, prawdopodobnie zabił ją nożem i popełnił samobójstwo. Znaleźli ich razem. 9 kwietnia 2006 roku. Te pineski się nakładają na jeden na drugim. Nie tutaj obok, tu, a tutaj tak jakby razem. Kozi jest chyba jednak bardzo w dobrym sensie nadczujny i wrażliwy do wszystkich. Czyli dla niego to jest nawet małe zmiana i tak dalej, też od razu czuję i czasami bardzo wirusza. Witam Państwa bardzo serdecznie w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki na uroczystości wręczenia złotego medalu zasłużony kulturze Gloria Artis. Szczególnie ciepło pragnę powitać bohatera dzisiejszej uroczystości, pana Kojiego Kamojiego, artystę totalnego, wybitnego malarza, twórcę obiektów i instalacji, klasyka polskiej sztuki powojennej. Malowanie było, zawsze sprawiło trudność i wielką radość jednocześnie. Wiele rzeczy się zdarzyło w tym czasie, w moim prywatnym życiu, na pewno wielu bliskim sprawiłem ból, kłopotu, trudności, nawet o tym nie wiedząc. Ja jestem wnukiem Kodziego i przyszedłem z jego jedynym prawnukiem. No my jako rodzina pewnie go znamy właśnie dużo bardziej z tej strony rodzinnej niż ze strony sztuki. Często miał tak, że budził się na przykład w środku nocy i dokleił albo przesunął jeden kamień i poszedł dalej spać. Teraz już nie ćwiczy jogi, ale wcześniej, jeszcze kilka lat temu, bardzo dużo ćwiczył jogę, więc stał na przykład na głowie przez godzinę, a później przyklejał też kamień, przyklejał z jednego obrazu do drugiego, albo przesuwał jego miejsce, albo coś zamalowywał, albo coś domalowywał, więc rzeczywiście ta sztuka chyba powstawała tak bardziej po drodze i była taka, że coś go nachodziło. To nie było tak, że stawał przed płótnem i musiał, czy w zasadzie nie płótnem, ale zazwyczaj jakąś sklejką, tak, bo większość chyba obrazów powstawało na sklejce, więc stawał przed sklejką i czuł, że coś musi zrobić. Wydaje mi się, że większość właśnie obrazów powstawało tak w drodze i bardziej te rzeczy do niego przychodziły. Ja tak nie dzielę tak pracę specjalnie od sprzątania, czy gotowania, czy innych zajęć. I takie kółko krąży taki w mieszkaniu i dzień, i w nocy, to też jest, nie ma tak specjalnie. Jakieś kilka lat temu nawet wiralowe się stało to zdjęcie, że 100% Polak, 100% Japończyk, 200% Kojika Emoji. To ja się nie zgadzam z tym, bo jednak myślę, że więcej jest tam nadal tego Japończyka niż Polaka, mimo tego, że większość życia spędził w Polsce i zdecydowanie w dziadku zdecydowanie więcej jest tego Japończyka, chociaż oczywiście ten Polak gdzieś tam czasami się wkrada. Powiedzcie, co tutaj się pojawiło na stole? To są takie brownie, nie? Chodzi nie może jeść glutenu, czyli mąki pszenne, więc kupujemy zawsze rzeczy glutenowe. Placki ziemniaczane. Placki ziemniaczane? Dlaczego? No bo to ziemniaki. Bardzo smaczne jedzenie. Ma pan plany, jest pan w szczęśliwym związku, a jednocześnie w internecie widziałam, że projektuje pan swój nagrobek. A dlaczego nagrobek jest nieszczęśliwy? To natura jest. Bo kiedyś mnie interesował pion, takie skupienie pion do góry, a teraz mnie interesuje taki poziom. Projekt jest tak zrobiony, że tam przez ten kamień przechodzi dziura, tak na poziomie. I ten przez poziom, przez tą dziurę wiatr wieje i to mi się podobał, ten projekt. Co jest w życiu ważne? Co jest ważne? W życiu. Szczęście. Spokój. Harmonię. Bez kłótni. Hej. To była popołudniowa chwila na oddech i namysł. Reportaż 200% Koji Kamoji zrealizowała Hanna Dołęgowska ze studia reportażu Polskiego Radia.